بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. سورۃ فرقان کا ما قبل کے ساتھ ربط اور تعلق. ربط نمبر ایک, سورۃ نور میں فحشاء کی تردید کر کے معاشرہ کی اصلاح کی, اب سورۃ فرقان میں عقیدے کی اصلاح کا ذکر ہے. سورۃ نور کے اندر کیا تھا؟ فحشاء کی تردید کر کے معاشرہ کی اصلاح کا ذکر تھا, اب عقیدے کی اصلاح کا ذکر آ رہا ہے. ربط نمبر دو, سورۃ نور میں تخلیہ کا بیان تھا, یعنی بری عادات سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب سورۃ فرقان میں تخلیہ کا بیان ہوگا. تخلیہ کا یعنی اچھی صفات کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرو, اچھی صفات کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرو. ربط نمبر تین, سورۃ نور میں بعض اوصاف, برے اوصاف کا ذکر تھا, بعض برے اوصاف کا ذکر تھا جن سے بچنا چاہیے. اب سورۃ فرقان میں برے اوصاف سے بچنے والوں کا انجام مذکور ہے. اب سورۃ فرقان میں برے اوصاف سے بچنے والوں کے انجام کا ذکر ہے. اولئک یجزون الغرفۃ, یہ آیت نمبر 75 میں آئے گا. نمبر چار, سورۃ نور میں بے حیائی کے عمل کا رد کیا گیا, بے حیائی کے عمل کا رد کیا گیا. اب سورۃ فرقان میں بے حیائی کے عقیدے کا رد ہوگا, بے حیائی کے عقیدے کا رد ہوگا. نمبر پانچ, سورۃ نور میں ان چیزوں کا ذکر تھا جو انسان کو زیب نہیں دیتی, ان چیزوں کا ذکر تھا جو انسان کو زیب نہیں دیتی. اب سورۃ فرقان میں ان اعتراضات کا ذکر ہوگا جو انسان کو زیب نہیں دیتے, ان اعتراضات کا ذکر ہوگا جو انسان کو زیب نہیں دیتے. نمبر چھ, سورۃ نور کے آخر میں ان للہ ما فی السماوات, توحید کا ذکر تھا. اب ترقی کر کے لہو ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا, ترقی کر کے ولم یتخذ ولدا ذکر کیا جا رہا ہے. آیت نمبر دو. ربط نمبر سات, سورۃ نور میں گھر میں داخل ہو تو سلام کہنے کا ذکر ہے, اس میں خیر و برکت ہے. گھر میں داخل ہو تو سلام کہو کیونکہ اس میں خیر و برکت ہے. اب سورۃ فرقان میں, سورۃ فرقان میں بتایا جائے گا برکات دہندہ اللہ کو مانو جس نے قرآن نازل کیا, جس نے قرآن نازل کیا, جس قرآن میں برکت ہے. ربط نمبر آٹھ, سورۃ نور میں کفار کے تباہ ہونے کی مثال کا ذکر تھا، کفار کے تباہ ہونے کی مثال کا ذکر تھا. اب سورت فرقان میں کافر کا اخروی حال یعز الظالم علی یدیہ آیت نمبر 27 بیان ہو رہا ہے. ربط نمبر 9 سورت نور میں نفی شرک فی العلم کا بیان تھا، اب نفی شرک فی البرکات کا بیان ہوگا. اب نفی شرک فی البرکات کا بیان ہوگا. نمبر 10 سورت نور میں الزام لگانے والوں کو لعنتی کہا گیا، اب سورت فرقان میں صرف لعنتی ہی نہیں بلکہ ذلو آیت نمبر 17 یہ آپ کے سامنے. آگے ربط نمبر 11 سورت نور میں نور توحید کا ذکر تھا، اللہ نور السماوات، اب سورت فرقان میں بتایا گیا اسی نور توحید کی وضاحت کے لیے فرقان نازل کی گئی، اسی نور توحید کی وضاحت کے لیے اللہ نے فرقان کو نازل کیا. نمبر 12 ربط نمبر 12 سورت نور میں بتایا گیا کارساز اللہ ہی ہے، کارساز اللہ ہی ہے، اب سورت فرقان میں بتایا جائے گا برکات دہندہ وہی ہے، برکتیں دینے والا صرف اللہ ہی ہے. خلاصہ نمبر 1 سورت فرقان کا موضوع ہے نفی شرک فی البرکات، نفی شرک فی البرکات، اور 4 مقاصد ذکر ہوں گے. شرک اعتقادی کی تردید اور اوصاف مومنین کا تذکرہ آئے گا، اور اوصاف مومنین کا تذکرہ آئے گا، اور اس بات رسالت پر اعتراضات کے جوابات. خلاصہ نمبر 2 سورت میں 3 بار دعوے کا ذکر ہے، تبارک الذی نزل، 3 بار دعوی سورت کا ذکر ہے. اس دعوی سورت پر 13 عقلی دلائل، اس دعوی سورت پر 13 عقلی دلائل اور 7 نقلی دلائل، 7 شکوے، تجرات، تخویفات وغیرہ کا بیان ہوگا. اخیر میں نیک بندوں کے اوصاف کا ذکر ہوگا، اخیر میں نیک بندوں کی صفات کا بیان ہوگا. امتیازات، سورت کے امتیازات. نمبر 1 لفظ ضلالت 7 بار، سورت کے اندر لفظ ضلالت آ رہا ہے 7 بار. نمبر 2 نصبوں و سحرا، نصبوں و سحرا کا لفظ آیت نمبر 14 میں، یہ بھی اسی سورت میں آ رہا ہے. نمبر 3 لفظ تبارکا 3 بار. نمبر 4 قال الرسول یا رب، قال الرسول یا رب، یہ بھی اسی صورت میں آ رہا ہے، کسی اور صورت میں اس طرح لفظ نہیں ہے. نمبر پانچ، قرآن کے بیان کرنے کو جہادن کبیرہ کہا گیا، قرآن کے بیان کرنے کو جہادن کبیرہ، آیت نمبر 52، یہ بھی اسی صورت میں ہے. نمبر 6، مشرک کا عمل ہباء منصورا، مشرک کا عمل ہباء منصورا، یہ بھی اسی صورت میں ہے، کسی اور صورت میں لفظ نہیں ہے. نمبر 7، ظالموں کا اپنے ہاتھوں کو کاٹنا، یا عز الظالم والا یدے، آیت نمبر 27، وہ بھی اسی صورت میں ہے. نمبر 8، لفظ لا، لفظ لا شرک کی تردید کے لیے ایک آیت میں 6 بار، ایک آیت میں 6 بار آ رہا ہے، آیت نمبر 3، کہ اس طرح لفظ لا شرک کی تردید میں 6 بار آیا ہو، یہ یہیں آیا ہے، کسی اور صورت میں نہیں آیا. نمبر 9، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ ازواج اور ذریات کے لیے دعا کا یہ انداز اسی صورت میں ہے. نمبر 10، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، آیت نمبر 58، یہ بھی اسی صورت میں آ رہا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، برکت والا ہے وہ اللہ، یہ دلیل عقلی اول ہے، دعوی سورت اور اسی میں الذی نزل سے دلیل عقلی اول، برکت والا ہے وہ جس نے نازل کیا قرآن کو اپنے بندے پر، یکون للعالمین نذیرا، عالمین سے مراد انسان اور جن، الذی لہ ملک السماوات، یہ عقلی دوم، آسمان و زمین کا وہی مالک ہے، اس نے کوئی اپنا نائب نہیں بنایا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہی میں، اس نے پیدا کیا ہر چیز کو، اندازہ کیا، اندازہ کرنا، واتخذوا زجر، انہوں نے بنا لیے اللہ کے علاوہ کئی الہ، لا یخلقون شیئن، جو پیدا نہیں کر سکتے، پیدا کیے ہوئے ہیں، ولا یملکون، نہیں مالک ہیں اپنی جانوں کے لیے نقصان کے نہ نفع کے، ولا یملکون، نہیں مالک ہیں موت کے نہ زندگی کے نہ دوبارہ زندہ کرنے کے. اب اس میں یہ لا آ رہے ہیں، لا یخلقون ایک، لا یملکون دو، لا نفعن تین، لا یملکون موتن چار، لا حیاتن پانچ، لا نشورا چھ. وقال الذین کفروا شکوا اول، ان ھذا الا افکن افتراؤ، یہ پہلا شکوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، محمد نے اسے خود گھڑ لیا ہے، معاذ اللہ، یہ ان کا قرآن کو جھوٹ کہنا اور رسول پاک کے بارے میں کہنا کہ اس نے خود افتراء کر لیا ہے، یہ اس پر ناراضگی کا اظہار ہے بطور شکوا. وَآنَهُ، یہ شکوا ثانی، اس افتراء کرنے میں ایک اور قوم اس کی امداد کرتی ہے، اس پر ناراضگی کا اظہار ہے. فقط جاؤ ادخال الہی، ظلم و زور، انہوں نے ظلم اور جھوٹ کی بات کہی. وقالو اساطیر الاولین، شکوہ ثالث، ان کا قرآن پاک کو اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی کہانیاں کہنا اس پر ناراضگی کا اظہار ہے. ایک تتبہ جس کو اس نے لکھ لیا پھر یہ اس پر املا کی جاتی ہیں صبح و شام. یہ تین شکوے آ گئے. قل انزلہ الذی جواب شکوات ثلاثہ و دلیل عقلی پنجم. تینوں شکووں کا جواب اللہ نے اس کو نازل کیا ہے کیونکہ تینوں میں یہی آ رہا ہے. اس نے تراشا, دوسری قوم نے امداد کی, یہ قصے کہانیاں ہیں, خود یہ لکھ کے لے آتا ہے. اللہ کہتا ہے اللہ ہی نے اس کو نازل کیا. جو جانتا ہے سر کو فی السماوات والارض انہ کان غفور الرحیم. وقالو, یہ شکوہ رابع چوتھا شکوہ کہ یہ کھاتا پیتا ہے, بازاروں میں چلتا ہے, یعنی بشر ہے. لولا انزل الیہ ملک, پانچواں شکوہ کہ انہیں اتارا گیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ جو اس کے ساتھ ہوتا ڈرانے کے لیے. او یلکا, یہ شکوہ چھے, یا اس کے پاس خزانہ ہوتا یا اس کے پاس باغ ہوتے جن سے یہ کھاتا. یہ چھ شکوے. اس کے پاس مال دولت سونا چاندی ہونا چاہیے تھا. وقال الظالمون, یہ متعلق ہے سب شکووں کے ساتھ. کہا ظالموں نے, مشرکوں نے, کس کو؟ مومنوں کو. مومنوں کو کہنے لگے یہ مشرک, ان تتبعون الا رجلا مسحورا, تم نہیں اتباع کرتی ہو مگر اس آدمی کی جس پہ جادو کیا گیا ہے, جو مجنون ہے. تم نہیں اتباع کرتی ہو مگر اس کی جو مجنون ہے, جس پر جادو ہو چکا ہے. انظر زجر, دیکھ کیسے جھوٹ بولتے ہیں, کیسے بیان کرتے ہیں مثالیں. فضلو, گمراہ ہو گئے. فلا یستطیعون سبیلا. تبارک الذی, ذکر دعوی سورت, اعادہ دعوی سورت اولا. تبارک الذی نزل, تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک. یہ شکوہ نمبر چھ کے ساتھ متعلق ہے. اگر اللہ چاہتا تو آپ کے لیے اس سے بہتر, جتنا وہ کہہ رہی ہیں اس سے بھی بہتر اللہ تجھے دیتا, باغات دیتا جن میں نہریں چلتی, اور بناتا تیرے لیے قصوراً کئی محل. اگر اللہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا, ایسا کر سکتا تھا. تبارک الذی, برکت والا ہے وہ اللہ, انشاء, اگر چاہتا تو ایسا کر لیتا, اگر چاہے تو یوں کر لے, اگر چاہے تو یوں کر لے. یہ ان, ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں ان بمانہ اذا, اذا شاہ, جب چاہا تو ایسا کر لے گا. آگے بل کذبوا بالساعت, اذا شاہ جعل لک خیرا من ذلک. جتنا یہ مطالبہ کر رہی ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. بل کذبوا بالساعت, علت عدم تسلیم, مانتے کیوں نہیں, یہ قیامت کی تکذیب کرتے ہیں. وآتدنا تخفیف اخروی لمن کذب بالساعت سیرا, اذا رأتهم من مکان بعید شدت نار, وہ آگ دور سے دیکھے گی ان کو. سمعوا لہا تغیزن, تو سنیں گے اس کے لیے تغیزن جوش. وزفیرہ, اور چلانا, جب مشرکوں کو دور سے آتے ہوئے دیکھے گی تو آگ کو بھی جوش آ جائے گا. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا, رسوائی منکرین, جب ڈالے جائیں گے تنگ جگہ پر, مقرنین, اس حال میں کہ زنجیروں میں باندھے ہوئے ہوں گے, تو پھر وہاں پکاریں گے سبوراً, موت کو کہیں گے کاش موت آ جائے, جان چھوٹ جائے. لا تدعوا اليوم سبورا, تذلیل مجرمین, آج ایک موت نہیں کئی موتیں پکارو, لیکن اب موت نہیں آ سکتی, عذاب سے تمہاری جان نہیں چھوٹ سکتی. کل ازالے کا خیرون, ذالک یہ سزا بہتر ہے مشرکو ام جنت الخلد یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ ہے متقین کے ساتھ کانت لہم جزاؤں و مسیرہ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین فیہا خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا و یوم یکشرہم تفیف اخروی جس دن اللہ پاک اکٹھا کرے گا ان کو اور ان کے معبودوں کو من دون اللہ من الملائکہ و عیسیٰ و عزیر و جن از جلالین جو ان کے معبود ہیں تمام معبودوں کو اللہ اکٹھا کرے گا اور اکٹھا کر کے اللہ پاک فرمائے گا اَأَنتُمْ أَزْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء اَأَنتُمْ أَزْلَلْتُمْ او کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یعنی تم ان کے شرک پر راضی تھے کما یقولون جیسے یہ کہہ رہی ہیں از بیان القرآن ام ہم ضل السبیل یا یہ گمراہ ہو گئے بھٹک سیدھے رستے سے ضلوا بلا رضائے شما وہ ان کے شرک پر تم راضی ہو یا تم راضی نہیں ہو قالوا سبحانک وہ کہیں گے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے یہ من دون اللہ نیک لوگ مراد ہیں یہاں پر انبیاء اولیاء انبیاء وہ کہیں گے سبحانک اللہ تو شریکوں سے پاک ہے واقعہ میں بھی اور ہمارے عقیدے میں بھی واقعتاً بھی تیرا شریک کوئی نہیں ہمارے عقیدے میں بھی تیرا شریک کوئی نہیں ما کان ینبغی لنا ہمارے لیے تو مناسب نہیں ہے کہ ہم بنا لیں تیرے علاوہ کوئی کارساز جب ہم تیرے علاوہ کوئی اور کارساز خود بنانے کے لیے تیار نہیں ہے فکیف نامرہا بعبادتنا تو کیسے ان کو حکم دے سکتے ہیں اپنی عبادت کا اس جلالین ولکن متعتہم وجہ ضلالت لیکن اللہ تو نے متعتہم ان کو فائدہ دیا برکتیں دیتا تھا تو متعتہم برکتیں دیتا تھا تو آزمائش کے طور پہ وآباہم حتی نسوا الذکر یہاں تک کہ یہ بھول گئے الذکر تیرے دعویٰ تبارکہ کو بھی بھول گئے تیرے دعویٰ تبارکہ برکت والا اس دعوے کو بھول گئے وکانو قوم بورا یہ قوم ہے ہی برا ہلاک ہونے والی فقد کذبوکم تذلیل مجرمین یقال لہم کہا جائے گا ان کو یہ تمہارے جو معبود ہیں انہوں نے تو تمہاری تکذیب کر دی بما تقولون جو تم کہتے تھے فما تستطیعون صرفا نہیں طاقت رکھتے ہو تم صرفا عذاب کے پھیرنے کی ولا نصرا نہ امداد کرنے کی معبودان باطلا سے ومن یظلم یشرک جو تم میں سے ظلم کرے یعنی شرک کرے تو اس کو ہم بڑا عذاب چکھائیں گے وما ارسلنا قبلک من المرسلین یہ جواب شکوہ رابے چوتھا شکوہ گزر چکا ہے کہ یہ کھانا کھاتے ہیں ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے بازار میں بھی چلا کرتے تھے فجعلنا بعضهم لباس فتنہ ہم نے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا اس لیے ان اعتراضات کا غم نہ کرو اتصبرون کیا تم صبر کرتے ہو استفہام طلبی یعنی صبر کرو وکان ربک بصیرا وقال الذین لا یرجون لقانا یہ پانچواں شکوہ پھر آ رہا ہے محض زیادات کہنے لگے وہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں کرتے لولا انزل علینا الملائکہ ملائکہ کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھیں جی لقد استکبروا فی انفسہم انہوں نے تکبر کیا ہوا تو طوفان کبیرا یوم یرون الملائکہ جواب شکوہ اور جس دن ملائکہ آ گئے لا بشرا یوم اذن اس دن تو کوئی خوشخبری نہیں ہوتی تم کہتے ہو ساتھ فرشتہ آئے فرشتہ آئے فرشتہ اگر آ گیا تمہاری خیر نہیں ہے وہ یقولون اور اس وقت پھر کہیں گے ہجرم مہجورا ہجرن پناہ پناہ اگر فرشتہ آ جائے پھر عذاب آ جائے گا، پھر تم پناہ مانگو گے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، جو انہوں نے عمل کیا اس کی طرف ہم آئیں گے. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً، ہم منصورہ بنا دیں گے اس کو، حبان غبار، منصورہ اڑی ہوئی، جس طرح غبار اڑ جاتی ہے ان کے سارے نیک اعمال اس طرح ضائع ہو جائیں گے. اصحاب الجنہ بشارت، یوم ازن خیر مستقرم واسن مکیلا، و یوم تشکک السما تخیف اخروی بالغمام، و نزل الملائکت تنزیلا، الملک یوم ازن الحق للرحمن، و کان یوم الکافرین اسیرا، و یوم یعز الظالم اقرار مجرمین، جس دن ظالم کاٹے گا اپنے ہاتھوں کو، اپنے ہاتھ پہ خود چکلا سی، اقرار مجرمین. کیوں؟ یعز بوجہ حسرت کے، حسرت اور افسوس کے طور پہ، اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول والا مذہب اختیار کرتا. رسول والا، اتخذت مع الرسول سبیلا، دین کے معاملے میں رسول کا رستہ اختیار کرتا. یا ویلتا، ہائے ہائے بربادی، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، کاش میں فلان کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے ذکر سے پٹکا دیا، ذکر قرآن، بعد از جانی، جبکہ میرے پاس آ گیا. وکان الشیطان للانسان خذولا، اے شیطان رسوا کرنے والا. وقال الرسول، اور رسول کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا، میری قوم نے بنایا اس قرآن کو مہجورا، چھوڑا ہوا، اس قرآن کو چھوڑ دیا لوگوں نے. وکذالک جعلنا، یہ زجر ما تسلی، اور قافل بیان الکمال، اس ہمارا یہ کمال ہے کہ ہم نے ہر نبی کے لیے بنا دیے دشمن، من المجرمین، مجرمین، بے جا اعتراضات کی وجہ دعوت ہے، یہ نبیوں کے دشمن ہیں. وکفا بربک ہادیم و نصیرا، تیرا رب ہادی اور نصیر کافی ہے. وقال الذین کفروا، شکوا نمبر 7، او جی قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا جملتم واحدہ، اکٹھا آتا. کذالک، کذالک قافل بیان الکمال، اور جواب شکوائے کذالک، اسی طرح یعنی تدریجن تھوڑا تھوڑا ہم نے کر کے نازل کیا. او ہمارا یہ کمال ہے کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. کیوں؟ لنثبت به فؤادک، تاکہ تیرے دل کو ہم مضبوط کریں. ورتلناه ترتیلا، اور ہم نے بتایا کہ اس کو آہستہ آہستہ کر کے پڑھنا ہے. ولا یاتونک بمثل، اور نہیں لاتے تیرے سامنے کوئی بھی سوال مگر ہم اس کا بہترین جواب دیتی ہیں. الذین یحشرون تخفیف اخروی علی وجوہم الی جہنم، جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے چہروں کے بالوں. لائق شر مکانم و ضل سبیلا، ولقد آتینا دلیل، نقلی اول، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اور ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بھی وزیر معاون بنایا تھا. پھر ہم نے کہا تھا جاؤ دونوں اس قوم کے پاس جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی. فدمرناہم تدبیرا، القصہ انہوں نے سمجھایا اور انہوں نے نہ مانا، تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا. یعنی اندماج ہے یہاں پر، وہ دونوں گئے جا کے مسئلہ سمجھایا اور فرعونیوں نے نہ مانا، پھر اللہ نے ان کو ہلاک کیا. وقوم نوح، دلیل ثانی، دلیل نقلی نمبر 2، نوح علیہ السلام، لما کذب الرسل، جب انہوں نے رسولوں کو کی تکذیب کی تو ہم نے غرق کر دیا ان کو، اور ہم نے لوگوں کے لیے ان کو نشانی بنا دیا اور تیار کیا ظالموں کے لیے عذاب علیم. وعادن، یہ نمونہ سوم، وسمودا چہارم اصحاب الرس پنجم، اصحاب الرس کنویں والے وہی شعیب علیہ السلام کی قوم، وقرونا ششم بین ذالک کثیرا وکلا ضربنا له الامثال، ہم نے ہر قسم کی مثالیں بیان کی، وکلا تبرنا تدبیرا، انہوں نے جب نہ مانا تو ہم نے ان کو ہلاک کیا، ولقد اتوا القرية التي، دلیل نقلی نمبر سات، یہ چھ نمونے ہو گئے، اب ساتواں نمونہ، اتوا القرية التي، یہ آئے ہیں اس شہر پر بھی جس شہر پر مطر سو، بری بارش اللہ نے نازل کی، بری بارش اس پہ آئی، قوم لوط مراد ہے، افلم یکونوا یرونہا بل کانوا لا یرجون نشورا، واذا رأوکا شکوا، جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یتخذونک الا ہزوا، احاذ الذی، احا تحقیر کے لیے، کیا یہ ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا، ان کاد لیضلنا، ان کاد، اگلا مارا ہے لیضلنا، یعنی انہ کاد، انہ بے شک یہ پیغمبر قریب تھا کہ ہٹا دیتا ہم کو ہمارے معبودوں سے اگر ہم مضبوط ہو کے نہ رہتے، یہ کافروں کی گواہی ہے، یعنی پیغمبر نے اتنی محنت کی، اتنا سمجھایا، اتنا سمجھایا کہ کافر بھی کہتا ہے ہم ڈٹ گئے ورنہ یہ ہمیں ہٹانے والا تھا، وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ تَفِيفُ غَرَبِ، ان قریب جان لیں گے ہی نَيَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ وَيَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا، أَلَمْ تَرَ، دلیل عقلی نمبر 6، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ رب کی طرف، کیف مد اللہ ولو شاء لجعلہ ساکنا، اللہ چاہتا تو ایک جگہ پر ٹھہرا دیتا، پھر دھوپ کو اس پر دلیل بنا دیا، ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا، وہو الذی، ساتویں دلیل، جعلکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نوشا نشورا، وہو الذی، یہ نمبر 8، ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقي مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا ولقد صرفناه زجر، ہم کھول کھول کر یہ ساری دلیلیں بیان کرتے ہیں، یہ تمام تقریبا دلیلیں گزر چکی ہیں، واضح ہیں، لیذکروا فابا اکثر الناس الا کفورا ولو شئنا، تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہتے تو ہر شہر کے اندر بھیج دیتے نذیرا، ہر شہر کے اندر آتا نذیرا، لباسنا اسی زمانے میں بھی کل کریت، ہر اور تنہا آپ پر کام نہ ڈالتے، تنہا آپ پر ذمہ داری نہ ہوتی، آپ کے علاوہ اور بھی ہم پیغمبر بھیج دیتے، مگر ایسا نہیں کیا تاکہ آپ کا اجر بڑھے، تاکہ آپ کا، آپ کو اکیلا پیغمبر بنایا تاکہ یہ سارا ثواب آپ کو ملے، سارا ثواب آپ کو ملے، تو اس میں کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، رفعت شان اور تسلی، فلا تطع الکافرین، بس نہ اطاعت کرنا کافروں کی، وجاہدہم بھی جہاداً کبیرہ، اور جہاد کرنا بھی، اے بالقرآن، یہ قرآن سنا کر اس کے ساتھ ان کے ساتھ جہاد کبیر کرنا ہے، قرآن کو بیان کرنا ہے، قرآن کے ذریعے سے جہاد کبیر کرنا ہے، وہو الذی مرج البحرین، دلیل نمبر 9، ھذا عذب فرات، میٹھا پانی، ھذا ملح اجاج، کڑوا، جعل بینہما برزخا، درمیان پردہ ہے ایک، وحجرا محجورا، ماسٹر امین بڑے مذاق کیا کرتا تھا، یہ دو دریاؤں کے درمیان کہتا تھا برزخ ہے، ماتیاں دی قبر آ گئی نہیں، دو دریاؤں کے درمیان برزخا، ایک مماتیاں دی قبر آ گئی. بھائی برزخ مماتی کیا؟ تمام اہل سنت آخر عالم برزخ نہیں مانتے. برزخ یہ یاد کیا نہیں مانتے. برزخ کا معنی ہے پردہ. یہ دلیل ہے ہماری. دو دریا جا رہے ہیں، درمیان میں پردہ ہے، ادھر کا پانی ادھر نہیں جا سکتا، ادھر کا پانی. اسی طرح عالم برزخ ہے. دنیا والے کی بات وہ عالم برزخ والا نہیں سن سکتا، عالم برزخ والے کی بات دنیا والا نہیں سن سکتا. هو الذی خلق من الماء. دلیل عقلی نمبر 10. پیدا کیا پانی سے بشرن، فجعلوا نسبا وسہرا. نسبن تمام بشر کی خاندان بنائے، سہرن سسرال، ایک اپنا خاندان دوسرا سسرال کا خاندان. وکان ربک قدیرا، ویعبدون من دون اللہ ما لا ینفعهم ولا یضرهم وکان الکافر علی ربہ ظہیرا. وما ارسلناک الا مبشرا. جواب سوال مقدر کہ جی معجزہ دکھاؤ. اللہ کہتا ہے آپ مبشر اور نذیر ہیں. قل ما اسألکم علیہ من اجر. کہہ دیجیے میں تم سے اجرت نہیں مانگتا. الا من شاء یتخذ الی ربی سبیلا وتوکل علی الحی الذی لا یموت. تسلی، بھروسہ کر اس زندے پہ جس نے کبھی مرنا نہیں ہے. وسبح بحمدی وکفا بہ بذنوب رب عبادی خبیرا. الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش الرحمن. یہ سارے کام کرنے والا رحمان ہے. فاسأل بہ خبیرا، یہ پوچھ بے شک کسی خبر والے سے پوچھ. اور سمجھے خبیرا، کسی خبر والے سے پوچھ گئی. یہ سارا کام کرنے والا کون ہے؟ جو خبردار ہو، جاننے والا، اس سے پوچھ. یہ مشرک کیا جانے؟ یہ مشرک سمجھے، یہ مشرک، یہ تو خبیر نہیں، یہ تو خبیث ہے. یہ خبیر نہیں، یہ تو کیا ہے؟ تو یہ خبیث کیا جانے؟ کسی خبیر سے پوچھ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ. رحمان کیا؟ یہ صرف ضد کرتے ہوئے کہتے تھے. اور نسجد لما تامرنا وزادہم نفورا. تبارک الذی، یہ دلیل عقلی نمبر 12. یہ تین دفعہ اللہ پاک نے تبارک تبارک، چونکہ موضوع سورت فرقان کا یہ ہے کہ ہر چیز میں برکت پیدا کرنے والا اللہ ہے. آج کل یہ برکت والا مسئلہ بھی بہت، بس فلانے حضرت صاحب دی برکت ہے جی، وہ جی آپ کی برکت سے یہ ہو گیا جی. خامخواہ مہم قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ برکت صرف اللہ کی طرف سے. برکت والا، برکت والا نام صرف اللہ کا. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ. لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا بھی ترجمہ توجہ نہیں کرتے. کسی کے نام میں کوئی برکت نہیں، کوئی برکت دینے والا نہیں. ہر قسم کی برکتیں اللہ کے پاس ہیں. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. بڑے بڑے بروج بنائے. بروج سے مراد ہے بڑے بڑے ستارے. وجعل فیہا سراجا، سورج. وقمرا منیرا، چاند. وہو الذی جعل اللیل. یہ نمبر 13، دلیل نمبر 13. رات پیدا کی، دن پیدا کیا. خلفتن، خلیفہ، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والے. لمن ارادا یہ ذکر اور ارادہ شکورا. یہ یہاں تک دلائل آئے ہیں. اب آخر میں اللہ پاک ایمان والوں کی صفات ذکر کرتا ہے. وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، رحمان کے بندے. الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں. ہونا عاجزی سے، اکڑ اکڑ کر نہیں چلتے، سمجھے، بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں زمین پر. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل ان سے باتیں کرتی ہیں تو قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں سلام متارکت، جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، سمجھے، جاہلوں سے زیادہ باس مباسا نہیں کرتے. والذین یبیتون لربہم، یہ قسم دوم، یہ الذین یبشون قسم اول تواضع باطنی، اب یہ دوسری قسم، وہ پہلا تھا لوگوں کے ساتھ تعلق، اب اللہ کے ساتھ تعلق. یبیتون لربہم، رب کے سامنے رات گزار دیتی ہیں، سجدا وقیاما، سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں. والذین یقولون، قسم سوم، وہ جو کہتی ہیں ربنا صرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر. انا عذابہا کان غراما، کیوں جہنم کا عذاب تو غراما، چمٹ جانے والا ہے، اللہ اس لیے اس سے بچا. انہا ساتھ مستقرا و مقاما، والذین اذا انفقوا، نمبر چار، خرچ کرتی ہیں تو لم یسرفوا، حد سے بڑھتے نہیں ہیں، ولم یکتروا، بالکل بخیل بھی نہیں بن جاتے. وکان بین ذلک قواما، افراط اور تفریط کے درمیان درمیان چلتی ہیں. والذین لا یدعون مع اللہ، پانچویں قسم، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے کوئی نہیں. ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کسی نفس کو قتل بھی کوئی نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ. ولا یزنون، بدکار بھی نہیں ہوتے. ومن یفعل ذلک تخفیف اخروی، جو کرے یہ کام، جو کرے کیا مطلب، یہ شرک کرے، قتل کرے، بدکاری کرے، جو یہ فعل مذکورہ کرے، تو یلکا اساما، ملے گا اسامن، بہت بڑے بوجھ کو، بہت بڑے وبال کو. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، عذاب جسمانی شدید، اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَا، عذاب مدید، پہلے شدید اب مدید، ہمیشہ رہے گا اس میں مہانا، ذلیل کیا ہوا. مہانا یہ عذاب روحانی، وہ پہلا عذاب جسمانی، اور یہ ذلت ذلیل جو کیا جائے گا یہ عذاب روحانی. إِلَّا مَنْ تَابَ بِشَارَتْ، جس نے شرک سے توبہ کر لی، وَآمَنَ وَعَمِلَ عملاً صالحا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی سیئات کو بھی حسنات بنا دے گا، سیئات کو بھی. وکان اللہ غفور رحیما، ومن تاب وعمل صالحا فانه یتوب الی اللہ متابا. یہ من تاب توبہ عن المعصیت، یہ اوپر من تابہ توبہ عن الشرک، دونوں تاکہ الگ الگ ہو جائیں. پہلے تابہ سے مراد شرک سے توبہ کرنے والا، دوسرے تابہ سے مراد شرک کے علاوہ باقی گناہوں سے توبہ کرنے والا. والذین لا یشہدون الزور، چھٹی قسم، جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے، الزور الشرک. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جب گزرتے ہیں لغو سے، تو مَرُّوا كِرَامًا، گزر جاتے ہیں کریم شریف بن کر. والذین اذا ذکروا ہفتم، جب ان کو اپنے رب کی آیات یاد کرائی جائیں تو وہ بہرے اور اندھے نہیں بنتے، بلکہ یعنی سوچتے ہیں، سوچ کر مانتے ہیں. والذین یقولون، نمبر آٹھ، جو کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ عطا فرما. وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے. وجعلنا للمتقین، سمجھو، وجعلنا تابعین للمتقین، وجعلنا تابعین للمتقین، اللہ ہم کو بنا دے تابعین اتباع کرنے والے متقین کی، اللہ متقین کی اتباع کرنے والا بنا دے اماما، حالکونہم اماما، حالکونہم اماما، اس حال میں کہ وہ متقین ہمارے لیے مقتدا بن جائیں، ہمیں ان کی اتباع کرنا نصیب فرما. اولائک یجزون الغرفۃ، ان کو بدلہ دیا جائے گا بالا خانہ غرفہ جنت میں اوپر والے حصے. بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، وہاں پر انہیں سلام ہی سلام ملے گا. خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. قل ما یعبأ بکم تفیف کربی، کیا پرواہ کرے گا تمہاری میرا رب، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تمہارا پکارنا، اگر تمہاری پکار نہ ہوتی ہی تو اللہ پاک تم کو سزا دیتا، لیکن اگر تم نہیں پکارو گے فقد کذب، تم تو تم نے تکذیب کی، فسوف یکون لزاما، تو اللہ کا عذاب تمہیں چمٹ جانے والا ہوگا.